van de Eerste Divisie. Maar voordat we dit alles bespreken, nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Baanwielrenner Niels van het Hoenderdaal is er op het komende WK niet bij. Hij is niet geselecteerd voor het toernooi in Polen. Nadat Roy van den Berg vandaag bij de selectiedag 3 keer sneller was. Sprintploeg is wereldkampioen en van het Hoenderdaal maakte deel uit van dat team. Harry Lafrijs, Matthijs Bugli en Jeffrey Hoogland zijn er wel gewoon bij. Stan Wawrinka heeft zich vanavond bij het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam geplaatst voor de halve finales. De tennisser versloeg Dennis Shapovalov. Uh-huh. Ja, hè? Ja. In 2 sets. En op dit moment staat de nummer 1 van de plaatsingslijst Niki Shori op de baan. Jan Roelofs is daar. Jan, heeft Niki Shori een makkelijke avond? Nishikori. Maar goed, het Japans is lastig uit te spreken. Hij heeft het lastig. 4-3 Nishikori. Juice in deze game tegen Marton Fucsovics, de Hongaar. Hongaar speelt degelijk, serveert nu naar voordeel in die game. Deze wedstrijd is dus nog lang niet gespeeld. We hoorden vanavond al, ADO won met 1-0 van PEC. Troepé maakte de enige treffer. Cristiano Ronaldo is niet langer het uithangbord van de game FIFA 19. Op de cover staan nu Kevin De Bruyne, Neymar en Paulo Dybala. EA Sports, dat is de ontwikkelaar van het spel, wil geen uitleg geven, maar internationale media leggen de link met de verkrachtingszaak waarin de naam van Ronaldo wordt genoemd. Het is een soort competitie met landen, uit en thuis. De Pro League bij het hockey. Nederland reist in een half jaar de hele wereld over. Vandaag speelden de hockeyers uit bij Spanje. Daar werd verloren naar shootouts. Nederland kwam in de wedstrijd nog met 3-1 voor, maar gaf die voorsprong weg. Noord- en Zuid-Korea willen graag samen de Olympische Spelen organiseren van 2032. Het voornemen hebben de twee landen uitgesproken in een gesprek met het Internationaal Olympisch Comité. En dat juicht de samenwerking toe. Ja, we hadden het daar straks over Rutte en zijn speech. Ik moest eigenlijk denken aan... We hadden het ook heel even over dat hij ineens voor een heel sterk Europa was. Terwijl we Rutte wel andere taal hebben oren uitslaan. Hij heeft al een paar speeches gehouden, ook in Berlijn, waarin hij een beetje een draai heeft gemaakt. Hij was natuurlijk een beetje tegen Europa, zoals een beetje bij de VVD hoort. En hij ziet nu ook... Hij heeft ook meegewerkt aan de deal voor Turkije om immigranten tegen te houden aan de grens. Dus hij ziet nu ook wel de waardegemeenschap zelfs van Europa. Dat hoeft geen sollicitatie te zijn, maar hij is wel anders gaan denken over Europa. Ja. Hoe zien we die draai dan? Is dat voortschrijdend inzicht? Als je er middenin zit, hij heeft natuurlijk heel wat vlieguren inmiddels in Europa gemaakt. En dan ga je de meerwaarde er gewoon van ervaren. En ik denk ook, al het gedoe met Brexit laat ook zien in de praktijk, in plaats van alleen in theorie, wat het betekent als je eruit wil stappen. Dus het is allemaal niet meer zo gratuit om erover te praten. Het betekent inmiddels echt wat. En Rutte kennende kijkt daar gewoon bij alles, zeker in verkiezingsuit, waar je op kan scoren. Dus ik denk dat de achterban van de VVD ook een draai heeft gemaakt. Maar je hoort ook dat hij ook af en toe wel wat invloed heeft in Europa. Dus dat kan je voorstellen dat hij denkt, ik krijg hier ook wat dingen voor elkaar. Hij is natuurlijk een van de meest ervaren krachten inmiddels. Dus er wordt echt naar hem opgekeken. Dus hij kan ook echt wel, hij weet inmiddels hoe het spel werkt. En hij wordt steeds effectiever daarin. Dus dan wordt het ook steeds leuker als je precies weet hoe je het moet doen. Nou ja, het is ook wel belangrijk dat Europa een andere rol gaat spelen. Nu natuurlijk Amerika onder Trump en de Atlantische lijnen wat minder strak houdt. En we hebben ook China, het grote woord in Washington DC is China, China, China. Doodsbang zijn ze daar. Dus hij ziet ook wel dat Europa daar een rol in kan spelen. En ook een positie in moet nemen trouwens in die strijd tussen China en Amerika. Het is eigenlijk een beetje zoals voor rechts is Europa aantrekkelijker geworden. Althans voor de VVD, niet voor heel rechts. En voor links is opeens investeren in bewapening weer aantrekkelijker geworden. De wereld is gewoon een beetje veranderd. En daar hebben de partijen zich een beetje aan aangepast. Ja, behalve natuurlijk dat Europa natuurlijk wel opgezet is als een marktsysteem. Hè. Dus je had de ronde tafel, dat waren allemaal grote industriëlen. En die dachten, we moeten een beetje gaan samenwerken in Europa. Want dat is goed voor onze handel intern. Er is helemaal niks mis mee met geld verdienen natuurlijk. Want je hebt daar een mooie prachtig Europa voor teruggekregen met een vrije markt. Zou ik zeggen. Ja, en die handelspositie wordt natuurlijk op een gegeven moment ook onder druk gezet. Als er allemaal gekke dingen gebeuren op het wereldtoneel. Het wordt allemaal onzekerder. Dus alleen dat al zou voor de VVD ook inderdaad voldoende reden moeten zijn om dan te wensen dat Europa wat machtiger wordt. En dat was natuurlijk ook een beetje de oproep uit de Churchill-lezing. Hè? Ja. Van, zorg nou dat je die buitenlandspolitiek nu eens een keer wat eendrachtiger aanpakt, zodat je serieus een vuist kan maken. Zorg dus ook dat je bijvoorbeeld al die veto-rechten van lidstaten binnen de EU aanpakt. En gaan naar een gekwalificeerde meerderheid op heel veel onderwerpen. En ik denk dat dat is natuurlijk een roep die zeg maar binnen Europa al decennia lang natuurlijk opgaat, maar nooit enige serieuze weerklank krijgt. Omdat het natuurlijk altijd wel een partij dwars ligt. Denk je dat zo'n speech daar verandering in brengt? Nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Maar weet je, tegelijkertijd wordt het natuurlijk wel steeds meer de noodzaak gezien van je moet toch echt wel krachtiger opstellen. Europa is natuurlijk altijd een beetje de laughingstock van de wereld. Weet je, ik bedoel, als je het hebt over de grootmachten, dan wordt Europa daar nooit bij genoemd. Europa wordt altijd genoemd als het gaat over. Dus de Europese Unie wordt altijd genoemd als het gaat inderdaad over markteconomie en dergelijke, maar niet over. Ja, er spelen nog twee andere dingen mee. Natuurlijk, dat je twee leiders hebt. De grote motor van het grote motorblok van de Europese Unie is natuurlijk Duitsland en Frankrijk. En daar zitten zijn twee leiders. Macron is natuurlijk een beetje gekielhaald eigenlijk door zijn eigen bevolking. Dus die heeft niet zoveel meer te zeggen. En Merkel heeft haar vertrek aangekondigd. Dus in dat vacuüm zie je natuurlijk nu ook wel Rutte springen. Ja, even zo over de andere bezigheid voor Rutte deze week. Want die ontving de klimaatspijbelaars. Eerst naar Rotterdam, naar tennis. Nishikori, Jan. Ja, die wint de eerste set met 6-3. Had net een fabelachtige lop over Vukcevic heen. Hij was in het nauw gedreven, achteruitlopend. Kiest hij voor de lop, dat was een goede optie. Vukcevic kon er niet bij. En Nishikori wint dus de eerste set met 6-3. Nog niet echt overtuigend, vind ik. Ik vond hem overtuigender spelen in die tweede ronde partij tegen Ernest Gulbis. Die won met 6-1, 6-4, de Japanner. Vukcevic, de Hongaar, dus die het greffeltoernooi van Genève heeft gewonnen vorig jaar. En dat werd weer een keer tijd dat een Hongaar een toernooi won. Want Balos Tarocsi, misschien kennen jullie het nog wel, die won 6 keer het melkhuisje eind jaren 70 en begin jaren 80. Ik hoor Herman al ja knikken. Ja, precies. Ik zei maar ja. Die ken je nog wel, Balos Tarocsi. Maar goed, de Hongaar hier, Vukcevic, heeft dus de eerste set verloren van Nishikori. Die misschien naar wat meer topvorm kan groeien in die tweede set op weg naar de halve finale voor als eerste geplaatste Japanner dus. De klimaatspijbelaars die waren bij Rutte op bezoek. Hij wilde ze even langs hebben omdat ze de kritiek hebben op de ontwikkelingen rond het klimaatbeleid. Arendo, hoe kijk jij daarnaar? Is dit goed om ze even om ze uit te nodigen en misschien ook wel in te kapselen? Dit is, ik weet niet of dat laatste lukt in kapselen, maar dit is een soort typisch Rutte die, die gewoon alles naar zich toe halen, praten, meebuigen een beetje. En iedereen vindt het leuk als hij in toertjes geweest. Dus dat vertelt zich rond, ook op school. Dus ik denk dat het een hele handige zet van hem is. Of het effect heeft, is maar de vraag. Want ze zijn redelijk goed bezig, die klimaatspijpen. Ja, jouw blad zit eigenlijk aan de andere kant. Hè? Nee, we zijn erg voor de klimaatspijpen. Dus ik vind het heel goed dat jonge mensen zich politiek bewust zijn. Die zijn toch heel kritisch op de kosten van het klimaatbeleid? Nee, het beleid is natuurlijk een goede. Maar je hebt natuurlijk wat er gebeurt. De aarde warmt op. Mensen zijn mede schuld eraan. Zou je kunnen zeggen, maar tegelijkertijd dan gaat het volgens over het beleid. Hoe ga je dat aanpakken? Nou, dan kan je twee wegen bewandelen. Je kan zeggen, proberen CO2-uitstoot te verminderen. Ook goed. En tweede, probeer je natuurlijk je aan te passen misschien aan de opwarming. Als je niet kan tegenhouden. Nou, maar los daarvan vind ik het prima als middelbare scholieren politiek actief worden, de straat op gaan. Zo'n emotie en zo'n demonstratie leidt ook namelijk tot feitenonderzoek, ook bij die scholieren. Kirsten, is dit oprecht van Rutte? Ik deel jullie bezorgdheid. Kom langs. Ik geloof heus wel dat Rutte zich oprecht zorgen maakt over het klimaat. Maar hij kan natuurlijk helemaal niks beloven. Want ze zijn er in het kabinet en in de Kamer natuurlijk helemaal nog niet over uit wat ze precies aan maatregelen gaan nemen. Het klimaatakkoord is natuurlijk één grote veldslag geworden. Dus ja, hij kan ook helemaal niks. Wat moet hij nou tegen die scholieren gaan zeggen? Ja, we gaan het allemaal voor jullie regelen. Hij kan helemaal niks. Ja, maar daar is Rutte een koning in, om helemaal niks te zeggen. Ja. Want ik moest heel erg lachen. Nou, we hebben net de hele tijd over die Churchill-lezing gepraat. Ja, nee, maar deze jongere die daar in dat torentje zijn geweest, Dave Bean Rutted. Ik weet nog dat toen ik vanuit Amsterdam. Wat betekent dat? Ja, toen ik vanuit Amsterdam naar Den Haag kwam, was ik vast besloten, toen ik dus met Lodewijk Asscher meeging van de stad naar het Rijk, vastbesloten om een ontzettende hekel aan Mark Rutte te hebben. Dat is onmogelijk. Als je langer dan 3 minuten met die man in één ruimte bent, dan voel je je helemaal in de roomboter door hem gebakken. Dat is gewoon onmogelijk. Jullie hebben geen ruggengraat. Nee, maar die man heeft een talent. Ik, hij is niet niet voor niks al zo lang onze premier. Die is zo ontzettend charmant. Dus deze jongeren hadden ook 9 kantjes notulen zitten schrijven van wat er gezegd werd. En ik hoorde een van die meiden die daar waren geweest, hoorde ik op de radio. En die zei, ja, toen ging ik teruglezen op mijn notulen. Niks gezegd. En hij had eigenlijk helemaal niks gezegd. Precies. Dus hij kan niks zeggen. En nou ja, ik vind het heel goed dat hij die jongeren naar zich toe heeft gehaald en zich niet zo laatdunkend heeft uitgelaten zoals andere politici hebben gedaan. Omdat dit is de toekomst voor de democratie. Jongeren die zich die het nut zien van de politiek en denken dat daar oplossingen liggen, dat zijn jongeren die gaan stemmen. Dat zijn jongeren die misschien zichzelf later gaan inzetten om zelf weer politiek actief te zijn. Is het voor jou hoopgevend dat ze juist daar op de deur kloppen? Tuurlijk, maar... Ja, ik ben zelf politicoloog. Ik heb politicologie gestudeerd in de jaren 90... waarin je dacht dat je dat ging doen om de wereld te verbeteren. Daarna ging ik naar mijn oude studentenvereniging. En dan hoorde je daar politicologie-studenten op een manier praten. Zij zagen zichzelf vooral als commentator van wat andere mensen fout deden. En dat vond ik echt chockerend, dat je helemaal geen onderdeel meer van de wereld ziet, maar alleen nog maar als een soort van consument daarvan. Deze jongeren die gaan demonstreren, daarna zijn ze of opgelucht wat ze hebben kunnen binnenhalen, of teleurgesteld. Dan denken ze misschien moet ik zelf wel politiek actief zijn, of ik moet stemmen om iets gaan doen. Dat is onze toekomst. Het is veel belangrijker dan de lesjes die ze misschien op zo'n dag missen. Ik wil met jullie nieuwsvorm even hebben over wat we zojuist zeiden in dat sportnieuws. Een gezamenlijk Olympisch bid van Noord- en Zuid-Korea. Hoe denken jullie daarover? Hebben jullie daar ideeën over? Agendo, ja, ik begin even bij jou. Ik vind het fantastisch, want zolang ik leef is dat een probleem daar. Gaat over 2032. Nou ja, maar niet zolang ik leef tot ik 2032 meemaak, maar wel zolang ik leef. Daar maak je wel mee. Ze hebben een wapenstilstand. Hè. Ze zijn nog steeds volgens mij in oorlog. Officieel in staat van oorlog. En ik ben in de grens geweest tussen Noord- en Zuid-Korea. Ik heb in die tunnels gelopen, in een karretje door die tunnels gereden, waarin Noord-Koreanen dan heel snel Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, binnen konden vallen. Het ligt namelijk vlak bij de grens. Ja, en ik had nooit gedacht toen ik daar was, een paar jaar geleden, dat al zo snel, dat ze zo'n bid samen doen. Dus ik ben altijd erg voor al dit soort optimistische geluiden, dat landen de strijdbel begraven en in ieder geval met sport gaan samenwerken. We hebben het ook gezien met Nixon to China, de pingpong-diplomatie, waarin pingpongteams over en weer gingen spelen. Nou, het heeft tot een soort ontspanning geleid tussen Amerika en China, destijds althans. Dus ik vind het eigenlijk heel fantastisch nieuws vandaag. Ja. Ik vertrouwde de Noord-Koreanen nooit, dus ik weet niet wat eruit komt. Maar ik word hier blij van. Ja, het geldt ook voor jou, Julia? Ja. Word je echt blij van? Nou ja. Nee. Gewoon eerlijk zijn. Ja, nee, ik vind het samenwerking tussen landen hartstikke leuk. Maar ik ben een fanatiek sportbeoefenaar en geen sportkijker. Dus ik wens heel veel plezier. Ja. Ik word er niet heel erg enthousiast van, maar ik vind het wel mooi. Maar dit gaat toch verder dan sport kijken? Dit is toch de twee landen die tegenover elkaar staan? Ik ben het helemaal met je eens. Okay. Alleen als je echt ook nog heel erg van het Olympische Spelen bent, dan word je er waarschijnlijk enorm opgewonden van. Dat is niet het geval. Ik vind het mooi dat ze dat doen, maar ik vind als het tot vredesonderhandelingen nog verder leidt, hartstikke mooi. Maar de Olympische Spelen zelf doen mij niet zoveel. En stel dat het gewoon in Noord-Korea zo blijft zoals het nu is. In Zuid-Korea blijft dat je op een bepaalde manier af en toe sport in Noord en dan in Zuid. Vind je dat Nederland dan naar Noord-Korea zou moeten kunnen, Christen? Ja, nee, dat weet ik niet. Goeie vraag. Ja, ik ben vooral benieuwd. De laatste tijd wat we over Olympische Spelen horen telkens als je het organiseert, is dat het knetterveel geld kost. En dat Griekenland ongeveer failliet eraan is gegaan. Dan denk ik van, nou, Noord-Korea staat al niet bekend als het rijkste land ter wereld. Dus hoe gaan ze dat doen? Ben ik ook wel gewoon benieuwd naar. Hè? Bedoel, het voornemen is heel goed. Nou ja, oké, Zuid-Korea betaalt. Wie gaat het bouwen? Welke Noord-Koreaanse dwangarbeiders mogen de stadions neer gaan zetten? In hoeverre is het een soort van iets mooi maken wat aan de achterkant helemaal niet mooi is? Al die sportevenementen in landen die niet deugen, hebben Noord Saudi-Arabië en zo. Maar luister nou toch eens een keer. Dit kan alleen maar leiden tot contact tussen twee volkeren. Zuid-Koreanen en Noord-Koreanen. Ja. Die gaan bij elkaar kijken. Dus Noord-Koreanen kijken naar Zuid-Korea. Zuid-Koreanen komen in Noord-Korea. Al die contacten, dus al die mensen die dingen moeten bouwen, dat leidt alleen maar tot begrip en toenadering. En zien hoe de andere doet. Dat is alleen maar goed volgens mij. In Pyeongchang hadden ze een gezamenlijk ijshockeyteam. Dat soort dingen. Ja. Nou ja, goed. We gaan het nog even hebben met jullie, voordat we jullie wegsturen voor het weekend. Over de duurste documentaire ooit. Netflix heeft de rechten gekocht van de politieke documentaire Knockdown the House. En daar hebben ze voor betaald $10 miljoen. En dat is veel geld. Even kort wat de documentaire over gaat. Vier vrouwen worden gevolgd in hun strijd om een plek in het huis van afgevaardigden te veroveren. Een van die vier die wordt gevolgd is de 29-jarige Alexandria Ocasio-Cortez, die als enige werd verkozen tijdens de verkiezingen vorig jaar. Ze is nu het jongste congreslid ooit. Er is veel over haar te doen. Laten we even naar haar luisteren. So I'm being held, and every person in this body is being held to a higher ethical standard than the president of the United States. That's right. Ja, dat is heel kort. Een fragment uit een filmpje dat op Twitter al bekeken is door 38 miljoen mensen. Ja, ze zegt iedereen in mijn functie die moet zich aan een hogere ethische standaard houden dan de president van de Verenigde Staten. En daar wordt vervolgens op geantwoord, dat klopt. Jij bent een van die 38 miljoen geweest? Oh, zeker. En ik heb het ook meerdere keren gekeken. Dus ik weet niet of ik dubbel tel. Maar ja, toen ik het hoorde dat die documentaire er kwam, ben ik meteen tegen beter weten in ook op Netflix gaan kijken of hij er al op staat. Dit moet je zien. Nou, ik wel. Dit is mijn alles waar ik een hoop voor de politiek. Zowel mijn stokpaardje over meer vrouwen in de politiek als een andere manier van politiek bedrijven. Als laten zien dat je als vrouw je niet hoeft te conformeren aan wat er van je verwacht wordt. Als het feit dat als je begrijpt hoe vooroordelen en seksisme werken, dat je je daartegen kan wapenen. Die komen allemaal bijeen in deze ene vrouw. Dus ik elke dag als ik wakker word, want we hebben natuurlijk tijdsverschil, kijk ik even of ze weer wat getwitterd heeft en of er een filmpje staat. Ik word zo ontzettend vrolijk van het mens. Dus ik zou er ook 10 miljoen voor over hebben gehad om die documentaire te hebben. Ja, op zich is het wel opmerkelijk dat er zoveel geld wordt neergeteld voor een documentaire. Wat zegt dat? Toch niet zoveel, 10 miljoen. Nee, het is voor een documentaire Netflix. Veel, maar voor veel niet. Nee. Voordat je altijd blij wordt, dan hebben we ook drie. Alleen de rechten, hè? Ja. En dan wordt drie vrouwen verloren, hè? Dus je ziet ook hoe drie vrouwen verliezen. Jawel, dat is mooi. Dat is voor de dynamiek en de spanningsboog hartstikke goed. Maar zij wint en zij. Ja, weet maar andere drie verliezen, ook vrouwen. Ja, net zoals er heel veel mannen verliezen. Ja, nee, maar, dat gaat documentaire niet over. Alexandria Ocasio-Cortez laat op een manier zien dat de politiek ook anders kan zijn. En dat vind ik prachtig. Dat moet nog maar blijken, want ze zijn maar net lid. En of ze wordt heel gauw ook ingepakt in de gewone manier. Overigens, ik denk helemaal niet dat ze. Ze is heel succesvol met de manier waarop ze doet. Mm-hmm. Ik denk dat ze juist andere mensen gaat besmetten met haar manier van doen. Ze is een van de congresleden. Hè. Er zijn heel veel congresleden. Ja, maar het is niet voor niks dat. Het is niet voor niks dat Netflix nu 10 miljoen neertelt. Ja, want zeker. Ze is inderdaad echt een superster in Amerika nu. En de enige reden dat we er niet gaan zien als presidentskandidaat, dat is omdat ze daar formeel te jong voor is. Dus daar moeten we nog één periode voor wachten. Je moet 35 zijn, hè? Ja, maar als ze dat nu al was geweest, nou, dan had ze hele, hele hoge ogen gegooid binnen de Democratische Partij. Ben je meteen zeker al. De tweede termijn? Nee, dat denk ik juist van niet. Want elke reactie krijgt een tegenreactie. Ja. Ik bedoel, net zoals Obama natuurlijk de extreme voice of reason was. Nou, is Trump een beetje het tegenovergestelde daarvan. En je krijgt nu weer een tegenbeweging. Maar ik vind het ook wel leuk om even in te zoomen op Netflix. Weet je wel, waarom ze dit doen. Want ze kopen natuurlijk ongelooflijk veel documentaires in. En ze maken zelf ook heel veel documentaires. Ja. Die ze gewoon zelf opdrachten toegeven. Zijn ze politiek neutraal? Nou, best wel, denk ik. Over het algemeen denk ik wel. En ik vind het vooral ook heel interessant dat je, als je kijkt naar documentaires in Nederland, je kan hier naar het ITVA gaan, het filmfestival, het documentaire festival. En dat is best wel een beperkt publiek. En als je op televisie documentaires wilde kijken in het verleden, dan had je op Nederland 2 of 3 om 11:30 s'avonds begonnen dan iets super interessants. Ergens midden in de week dat je de volgende dag weer naar je werk moet. En je ziet dat mede dankzij Netflix, denk ik, aan het verschuiven is. Want je kan het zo gek niet bedenken of er staan documentaires op even. Ik zat laatst ook weer te kijken naar de Toys That Made Us. En dat gaat dan zijn een hele reeks van afleveringen van 3 kwartier over de ontstaansgeschiedenis van Barbie of Lego en dat soort zaken. Je ziet steeds meer op RTL. RTLZ, geloof ik, die heeft ook heel veel documentaires nu. Ja. Van de Tweede Wereldoorlog tot duikbootgeschiedenissen. Ik kan het zo gek niet bedenken. En dat vind ik dan toch wel heel erg interessant. En dat vind ik wel een hele nuttige bijdrage. Dat allerlei maatschappelijke onderwerpen vaak maar dit gaat dan over, ik noem maar wat, dat Fire, dat festival dat er nooit kwam. Ja, ook of, ja. Maar dit gaat over een politieke kandidaat. Ja, ze hebben ook al meer. Die ze ook heel veel van dat soort dingen. Ja, maar over Trump en Bobby Kennedy. En ze hebben nog steeds, staat ook nog op Netflix, een prachtige serie over de Vietnamoorlog. 10 delen, 18 uur. Maar voor dit een grote promo voor Netflix wordt, dit is wel, ze gaan iemand op een voetstuk hijsen hier op deze manier, met deze vrouw natuurlijk. Kan ze ook afvallen, hè? Ze hebben ook een documentaire over Trump, hè? Een documentaire reeks. Een hele reeks over Trump. Die is weinig vleiend. Ze hebben voor- en tegen documentaires. Nee, je kan een beetje shoppen wat je wil. Ja, die video serie over Trump, dat laat hem goed zien hoe die van vrij normaal anders wordt. Ja, precies. Van excentriek naar... Van normaal naar anders. Het gaat alleen maar over de programmering van Netflix. Volgens mij moeten jullie gewoon naar huis eventjes de dingen uitzetten. Of wat ga je doen, Arno, dit weekend nog? Ik ga morgenavond naar de opening van de tentoonstelling van Erwin Olaf in Den Haag. Oh ja, ja, prachtige mooie foto's. Prachtige foto's. Ja, 60 jaar wordt die. In verdeeld over twee musea, geloof ik. Over eerst gaan we nu hier naartoe. Later wat Rijks. Julia, nog iets voor het weekend? Je zegt, dat wil ik wel even delen, of zeg je nou? Nee. Nou, wij gaan weer onze virtuele hond uitlaten. Pardon? Ze hebben mijn kinderen in een heel project om te kijken of ze de discipline op kunnen brengen om een hond aan te schaffen. Dus we gaan elke week weekend onze hond uitlaten die we nog niet hebben. Ook vorig weekend toen het heel naar weer was. Hoe zien we jullie over straat? We gaan gewoon wandelen. Met gezin gaan we wandelen. En de kinderen willen natuurlijk niks liever dan Netflix maar kijken. Maar af en toe rent die hond, een echte hond rent af en toe weg en die komt terug. Hoe simuleren jullie dat? Houdt mijn kinderen rollen gewoon af en toe weg. Stuurt gewoon iemand terugkomen. Kirsten? Ja, je gaat tegen beter weten in toch weer naar de motorbeurs. Terwijl ik nu al weet dat ik daar niks interessants ga zien. Ah. En dan een poging. De bedoeling was om zondag te gaan schaatsen bij Flevonijs. Maar het wordt 17 graden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat Ik zou die motor wordt. Maar eens naar buiten rijden dan. Dat wil je gewoon, ja, die staat, daar rijden we het hele jaar mee. Niet alleen in de zomer. Nieuwsforum, fijn dat jullie er waren. En ga genieten van jullie weekend. Wij gaan jullie ook. We gaan door, jongens, met PSV. Want PSV gaat morgenavond in Heerenveen op voor de 19e competitiezege van het seizoen. Voor de winterstop hield alleen Feyenoord de Eindhovenaren een keer van de winst af. Na de winterstop werd al wel gelijk gespeeld tegen FC Emmen en FC Utrecht. De ploeg lijkt wat minder in vorm, maar Mark van Bommel, en dat is de trainer, die wil daar niets van weten. Nou, ik vind dat wij beter spelen. Alleen in fases normaal lijkt het zo alsof de tegenstander meespeelt. Maar als je naar de statistieken kijkt, niet alleen naar de statistieken, maar ook naar mijn gevoel en de manier van voetballen. En dan moet je ook een beetje kennis hebben van het spel, op de manier hoe wij spelen. Voor de winter en nu vind ik dat wij gewoon heel erg goed voetballen. En zeker niet ingekakt zijn. Ja. Is het dan ergens toch nog ook een beetje frustrerend dat het verschil met Ajax niet 10 is, maar 6? Het had ook 13 kunnen zijn. Zeker. Maar je hebt twee keer gelijk gespeeld na de winterstop. Ik kan me voorstellen dat het ook voor enig chagrijn zorgt. Ja, natuurlijk wil je winnen. En wil je alle wedstrijden winnen. Maar we moeten ook realistisch zijn. En niet ervan uitgaan dat wij gewoon 34 keer winnen. Kijk, wat wij voor de winterstop qua punten gerealiseerd hebben, is uitzonderlijk. Ja. Als ik statistieken regelmatig gelezen heb, dan was er één ploeg die dat beter gedaan heeft, een 87-88. Nou, volgens mij is dat 30 jaar geleden. Dat zou kunnen. Maar Heerenveen speelt de speler die onder contract staat bij jullie, Sam Lammers. Hoe vind je dat hij het doet? Ik vind dat Sam het heel goed doet. En het is heel goed dat hij die stap gemaakt heeft. Dat hij, als hij gewoon fit blijft, speelt hij 34 wedstrijden. Voor een spits is dat heel belangrijk, dat je in situaties komt dat je onder druk staat. Dat je situaties moet beoordelen, alle seconden, zeg maar. En het is anders dat je invalt. Je krijgt te maken met pers. Met tegenstanders die zich op jou in gaat stellen. Je eigen spel wordt beter. Waardoor die van de zomer gewoon beter terugkomt. Hoe groot acht je de kans dat hij komend seizoen eerste spits is bij PSV? Of althans, in elk geval hier. Ja, dat kan ik je niet zeggen. Hij is een van onze spitsen die wij onder contract hebben staan. En toezeggingen kan ik absoluut niet doen. Garanties kan ik aan niemand geven. Als je garantie wil hebben, moet je een wasmachine kopen. Ja, en dat ging Corné Hendricks dan meteen ook doen. Ja, Sam Lammers doet het dus goed als PSV-huurling bij Heerenveen. Hij scoorde dit seizoen al 9 keer en moet dat morgen ook gaan doen tegen zijn PSV. Toch maakt het voor Lammers niet uit tegen wie hij speelt. Nou, voor mij niet. Voor van tevoren is natuurlijk om de wedstrijd heen is er meer aandacht voor. En is het leuk dat je tegen jongens speelt die je goed kent eigenlijk. Maar je laat het los. Ga je daar niet meer aan denken? Ja, nee, dat doe je vanzelf. Als het fluitsignaal klinkt en dan ben je gewoon gefocust op je taken en je dingen in de wedstrijd die je altijd doet. Dus dan is dat gewoon heel normaal. Er zijn landen waar er gewoon afspraken zijn in bepaalde competities in Europa dat huurlingen niet mogen spelen voor een betreffende club als je tegen je club moet spelen waar je eigendom van bent. Wat vind je daarvan? Ik denk dat dat ze me een jaar in Heerenveen hebben uitgeleend. Dus dat ik dan volledig van Heerenveen ben, dat ik elke wedstrijd mag spelen. En natuurlijk, de wedstrijden tegen PSV zijn de mooiere wedstrijden. Dus ik zou ze ook niet willen missen. Nee. En wat scoren betreft? Ja, gewoon mijn best doen, toch? Als spits wil je altijd scoren. Dus ik ga er nou op zoek. Terwijl jouw PSV toch kampioen wil worden? Ja, tuurlijk willen ze kampioen worden. En, ze zijn goed op koers tot nu toe, dus dat is mooi. Maar ik ga, voor wat ik al zei, als zaterdag het fluitsignaal klinkt, dan ben ik daar niet mee bezig. Nee. Aldus Sam Lammers tegen Vlado Veljanoski. NPO Radio 1. Het is exact 10:30. U krijgt hoofdpunten van het nieuws van Levi van Eck. Duitsland wil een verbod op therapieën die mensen van homoseksualiteit zouden genezen. De Duitse minister van Gezondheid zegt dat homoseksualiteit geen ziekte is, dus dat er ook geen therapie nodig is. In Nederland speelt de discussie over zulke genezingstherapieën ook. In Nigeria zijn afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende groepen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren en rondtrekkende islamitische herders. Het lijkt erop dat het geweld niets te maken heeft met de presidentsverkiezingen van morgen. Bij een ongeluk met twee vrachtwagens en verschillende auto's op de A50 zijn vanmiddag 6 gewonden gevallen. 2 slachtoffers raakten zwaar gewond. De vrachtwagens botsten ter hoogte van Ravenstein op elkaar. Er ontstond een file waar niet veel later een andere vrachtwagen op inreed. En minister Slob van Onderwijs neemt maatregelen om het aantal kinderen dat langdurig niet naar school gaat terug te dringen. Zo komt er per regio een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren als een kind langer dan 4 weken niet op school is geweest. Opnieuw is het aantal kinderen dat langer dan 3 maanden niet naar school gaat gestegen. Langs de lijn en omstreken. Laatste half uurtje van deze vrijdagavond in Rotterdam aan de gang. Die wedstrijd tussen Kei Nishikori als eerste geplaatst op het ABN AMRO tennis toernooi en Vukovic. En een moeizame eerste set voor Nishikori. Toch won hij hem wel, hè Jan? Ja, met 6-3. Ik zei het al, Nishikori niet echt in topvorm, vind ik. Als eerste geplaatste, Herman. Je zei het al, Kei Nishikori, de Japaner, de nummer 7 van de wereld. 29 jaar, die dus debuteert in Rotterdam, in Ahoy. Een publiekstrekker dus. Er is nu een discussie gaande tussen Vukcovic en de umpire. Vukcovic, de Hongaar, die graag een discussie aangaat met de umpire. Niet voor het eerst in deze wedstrijd. Hij leidt met 2-1 in de tweede set. Nishikori blijft kwetsbaar in zijn eigen servicebeurt. Vandaar dat hij zorgt voor een hoog eerste servicepercentage, zodat hij niet onder druk komt te staan in zijn tweede opslag. En Vukcovic, juist als je denkt van nu drukt hij door naar 3-0, dat had gekund, dan maakt hij toch weer een paar onnodige fouten. En daarmee geeft hij Nishikori de kans om terug te breken. Maar dan is Nishikori nu weer met zo'n eerste punt in zijn servicebeurt, waarbij hij stilstaat uit zijn servicebeweging, te vast staat op de baan. En dat is niet echt iets wat hij vaak doet. Maar dan staat hij vast en dan mist hij gewoon weer een eenvoudige backhand. Dus is het 0-15 in deze game. Kortom, het is nog niet gelopen. Vukcovic, niks te verliezen. Nummer 38 van de wereld is ook in vorm, stond in de finale van Sofia. En hij kan het Nishikori nog knap lastig gaan maken in die tweede set. 2-1 voor Vukcovic. Nishikori serveert. Jaap Stam heeft zijn eerste nederlaag geleden als trainer van PEC Zwolle. ADO Den Haag was in het eigen stadion met 1-0 te sterk. Zo komt er na 5 wedstrijden een einde aan de ongeslagen status van Stam en PEC. Een dag die Stam wist dat zou komen, maar vandaag zeker niet nodig was. Ja, er zijn altijd momenten dat je wedstrijden kan verliezen. Maar je hoeft hem zeer zeker niet te verliezen vandaag. Want als je kijkt in de eerste helft ook. En dat je dus 3 hele goede momenten hebt om denk ik zelf een doelpunt te maken al in het begin van de wedstrijd. En dat laat je na. Nou, dan speel je ADO ook een beetje in de kaart. Je weet hoe ze gaan spelen. Dat zie je vanaf het begin in compact in een blok spelen. En wachten op de momenten van omschakeling natuurlijk met de snelheid die zij voorop hebben. Nou ja, dat geven we aan. Daar hebben we op getraind. Wat daar daartegen te doen. Dan weet je ook dat de ruimtes er van hun soms komen aan de zijkanten met een back die hoog op gaat. Nou ja, en dan net vlak voor rust krijg je die goal tegen die er met een beetje geluk inwaait, denk ik. De eerste kansen zijn voor jullie, zeg je net zelf ook. Dat was een soort dubbele kans. Hamer en toen nog een rebound. Ja. Eigenlijk achteraf, dat waren jullie beste kansen. Ja, maar goed, zij hebben ook geen kansen gehad. Maar de één ligt erin, dat was een voorzet bedoeld. Dus zo kun je het ook zien natuurlijk. En uiteindelijk spelen wij een heel ander spelletje dan wat zij doen natuurlijk. Dus wij hebben heel veel balbezit. Ja, en dan is het moeilijk. En dan kijk maar naar alle andere topteams in de wereld ook. Van als een team helemaal in gaat zakken en de ruimtes zijn klein, vooral als achter staan in de tweede helft, dan gebeurt dat nog meer natuurlijk. Ja, dan is het niet makkelijk om daar doorheen te voetballen. Dan moet je kwaliteit hebben, dan moet je de juiste keuzes maken op het moment. En als je dat dan niet doet, dan wordt het moeilijk. En dan moet je opletten op de counters ook nog die zij gaan plaatsen. Winnende doelpunt werd namens ADO gemaakt door Giovanni Troupé, die de bal al dan niet bewust met een mooie boog binnenschoot. Na afloop was dan ook de vraag, was het bewust? Ja, was mijn bedoeling. Wordt tijd dat ik een keer zelf ga schieten, dus vandaar. Die bal kust de paal, maakt het nog mooier? Ja, misschien wel. Had niet gehoeven, maar ja. Misschien dat hij nog mooier erin zat. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Je wilt volgende keer in ene tegen het netje? Ja, is misschien beter. Maar nee, ik ben gewoon blij dat hij erin zat. En ja, ik was blij dat ik belangrijk kan zijn voor het team. En nu met een goal. Matchwinner? Dat ben je niet zo vaak natuurlijk, hè? Nee, niet heel vaak. Ik heb in mijn seizoen bij Utrecht onder de nacht heb ik wel aardig wat goals gemaakt. En nu, nu moest ik er lang op wachten. Dus ik ben blij dat hij eindelijk valt. 1-0 op... Ja, schitterend getimed, want je kunt meteen door naar de kleedkamer. Ja, het was 45e minuut. En op zich hadden we het niet heel erg makkelijk, denk ik, de eerste helft. Ze hadden iets meer de bal, niet dat ze gevaarlijk werden. Ja, op één kans na dan, de eerste minuten. Maar zo voor rust is belangrijk en geeft een beetje lucht. Het was een belangrijke goal. Als buitenstaander zit ik naar die wedstrijd te kijken. En toen dacht ik al, hier zitten niet veel doelpunten in. Nee, goed gezien. Ik denk dat er weinig kansen eigenlijk waren. Ik denk dat Peck er eentje had in de eerste minuten. En ja, dan deze. En voor de rest kan me niet echt herinneren dat er hele grote kansen waren. Dus het was een beetje een oppervlakkige wedstrijd wat dat betreft. De Nederlandse baanwielrenners komen over een kleine 2 weken tijdens het WK als titelfavoriet in actie op de teamsprint. De teamsprint is een race over 3 rondes. Je begint met een ploeg van 3. Na iedere ronde haakt de voorste renner af, waarna de slotcoureur de race beslist. Nederland staat op dit onderdeel al jaren op grote hoogte. De selectie voor dit WK moest nog worden samengesteld. 6 gegadigden waren er voor het team van 3, plus een reserve. Een bike-off in een leeg sportpaleis in Alkmaar moest bepalen hoe de teamsamenstelling er op het WK komt uit te zien. Nu wordt Omnisport gek. Inzet de wereldtitel. Nederland of Groot-Brittannië. Het is nogal een contrast natuurlijk. Het uitzinnige publiek in Apeldoorn waar de teamspirit voelbaar was. Nederland wereldkampioen voor het eerst in de geschiedenis op het onderdeel teamsprint. Maar hier, Thorwald Veenenberg, directeur bij de KNWU. Ja, hier zijn het allemaal concurrenten nu. Ja, klopt. En dat merk je ook wel. Hè. Dan hangt ook wel echt een stilte. Een beetje klemmende, drukkende stilte is het eigenlijk. Dus dat, ja. Ze houden elkaar in de gaten en ja, ze doen een bike-off voor de teamsprint. Wat moet je je voorstellen bij een bike-off? Ja, het is een testdag, eigenlijk een kwalificatiewedstrijd onder onze selectieleden die kans maken om naar het WK te gaan. En dat betekent dus starten in steeds weer een andere samenstelling? Ja. De tijden die worden hier op de tribune nog angstvallig stilgehouden. Geldt dat ook voor de renners trouwens? Ja, zeker. Dat is echt ook de afspraak. Om de renners tussendoor ook niet te beïnvloeden met goede tijden, slechte tijden. Gewoon iedereen, niemand weet van iets. Sporters. Dus kunnen ze ook eigenlijk onbevangen presteren. De bondscoach is Hugo Haak. Is er iemand met een beschermde positie voor zo'n bike-off? Er is in dit geval iemand met een beschermingspositie geweest. Dat is Harry Lafrijzen. Die heeft in het seizoen echt laten zien op positie 2 van wereldklasse te zijn. En die was ook op een gegeven moment de enige die zich heeft aangemeld op positie 2. Maar voor de andere posities meerdere gegadigden. En dus is het een alles of niks dag. En zien we de strakke gezichten. Niet van Theo Bos. Hij denkt niet mee naar een selectie van de teamsprint. En dus is hij een aandachtig toeschouwer. Maar hij weet wel hoe het is om zo onderling te moeten strijden om een WK-ticket. Ja, dat is wel uniek, zo'n event. En je ziet ook dat de jongens bijvoorbeeld wat meer gescheiden van elkaar zitten. En in hun eigen focus zitten. Dus je benadert het gewoon zoals een WK of een wereldbeker of een Olympische Spelen. En dan is het gewoon 3 keer knallen. Het spannendst? De strijd om positie 1. In de voorbije World Cups wisselden Roy van den Berg en Niels van het Hoenderdaal stuivertje. Van het Hoenderdaal gaat er hard vandoor voor Nederland. Roy van den Berg in het oranje trekt de andere twee mee. Het zit zo dicht op elkaar. En we kunnen echt twee teams opstellen waarmee je gewoon wereldkampioen kan worden. En dat is dus ook met de starters zo. Het zet je zo scherp. Ik zie ook mensen met kobertjes en oranje stropdassen. Het is een officieel gebeuren, want wat doet u? Ik kijk dus of de reglementen van de UCI worden gerespecteerd, zoals die dus straks ook in Polen zullen worden gehanteerd. En dan heb ik u hier zo zien staan, een middag lang met een rode toeter in de hand. Heeft u moeten gebruiken? Jawel, jawel. Want de eerste twee ritten van de teamsprint heren, die liep alle twee even mis doordat de apparatuur niet helemaal 100% functioneerde. Oh ja, wat was er aan de hand? Het startblok ging niet helemaal 100% open. En nu gaat het erom. Wie wordt op het WK de startrenner? Voor een starter is het belangrijk dat hij eigenlijk zo snel mogelijk van A naar B komt. Omdat het een tijdsonderdeel is. Daarachter zit nog de theorie dat hoe harder de starter afzet in snelheid, hoe beter het is voor positie 2. Want die moet de maximale snelheid in de rit brengen. En dus is het van belang om zo snel mogelijk van A naar B te komen en zo hard mogelijk af te lossen. Daar is het finale oordeel van de bondscoach. Na 3 manches. Wij gaan het WK rijden met als starter Roy van den Berg. Op positie 2 Harry Lafrijzen. En op positie 3 Matthijs Bugli en Jeffrey Hoogland. Ja, de grote winnaar vandaag is dus Roy van den Berg. Want hij mag mee als startend renner. Hoe groot is de opluchting? Nou, dit is inderdaad wel een heel mooi iets. Er wordt hier gestreden voor je plekken en voor je tijden. Dus je hebt het zelf in de hand. En dat is hier in mijn voordeel gekomen op het juiste moment. Dus dat is wel echt een trots moment. Nog zo eentje die gewonnen heeft, maar dan op positie 3. Dat is Matthijs Bugli. Voelt dat ook zo als gewonnen? Ja, niet helemaal. Dus toen ik reed, voelde ik al dat het gevoel was gewoon heel goed. Dus dan weet je in principe dat het gek moet gaan als ik echt de derde ben van de 3. Ja, of lag de spanning toch eigenlijk vooral bij die starterspositie? Ja, dat denk ik wel. Dat was echt zo close tussen die gasten. En bij de derde ronde mannen was het misschien iets beter in te schatten. Het is fijn die bevestiging te hebben, maar ja, inderdaad, de druk zat vooral bij starters. Poeh, nou de druk is eraf en dan moet het WK nog beginnen. Ja, inderdaad. En daar wordt dan de grote piek. Dat voelt wel heel lekker. Edwin Cornelissen, zijn reportage was het op deze vrijdagavond. En dat is dus ook de eerste divisieavond. Het is een traditie die zo Volendams is als het maar zijn kan. Heen en weer. De eerste divisie. Heen en weer. Vermeijer is de man die de Graafschap naar de eredivisie schiet. En heel veel verdriet op het kasteel. Go Eagles gaat naar de eredivisie. Den Bosch degradeert. Elke vrijdag op NPO Radio 1. We beginnen vanavond in Deventer, waar Go Ahead Eagles en NEC er een heerlijk duel van maakten. Het werd uiteindelijk 4-4, de neutrale toeschouwer blij. Maar de trainer van de Eagles, John Stegeman, goedenavond. Wat voor gevoel hou jij er aan over? Innoveren in de wedstrijd, laat het dan wat houden. Ja, maar dan kijk je wel vanuit het oogpunt van de neutrale toeschouwer. Want jullie komen geweldig voor, binnen minuut 1-0, snel op 2-0. Dan denk je toch, die is binnen. Ja, na de 2-1 die we tegenkrijgen. Een penalty pakken we de draad weer snel op, vind ik, en maken we 3-1. Daarna krijgen we een doelpunt tegen 3-2. En vlak voor dus maken we nog 4-2. En ja, wat mij betreft verdedigen we daar niet altijd even goed. Maar ik vind wel aan de bal zijn we echt wel goed. Creëren we kansen. En, ja, enorme kansen. Er waren missers van Baksen, vrije kopkans. Navratil tegen de keeper van de Venne net over. Ja. Ja, nee, wat dat betreft prima. En de rust ook, denk ik, maar aangeven dat we op zoek moesten gaan naar de volgende goal, naar de vijfde. Nou, ik vond wel na de rust het wel meer in balans, maar zonder echt hele grote kansen weg te geven. Ja, en dan is er gewoon een merkwaardige beslissing van de scheidsrechter die een penalty geeft, waar ik het niet mee eens ben. Maar kijk, vanuit de Cover Eagles kant. Maar ik denk dat niemand weer de penalty vindt, want het gebeurt 100.000 keer elk weekend. Nou ja, en dat zet de wedstrijd uiteindelijk wel, denk ik, een beetje op zijn kop. We krijgen uiteindelijk daarna nog een hele grote kans op 5-3, alleen op de keeper af. Navratil, nou, die scoort hem uiteindelijk niet. Hij kan hem nog breed leggen, volgens mij. Ja, dan krijgen we in de slotfase ook nog de 4-4 tegen. Dus ja, dan weet je, een wrang gevoel. Ja, en dan krijg je die 4-4 tegen, maar dan zou het ook nog maar 5-4 kunnen worden, toch? Ja, je bedoelt in de slotfase, ja. Penalty voor ons? Ja. Of bedoel je dat niet? Ja. Ja. Nee, nou, maar niet over hebben. Geef ze makkelijk aan de andere kant. Ja, vervelend. Jullie hebben tot nu toe na de winterstop niet het makkelijkste programma. Ook wat punten verspeeld. Is dat dan pech? Of is de vorm wat minder dan voor de winterstop? Nee hoor. Nee, want ik vind wel dat we het begin na de winterstop wat moeite hebben gehad. Maar ik vind juist nu weer dat we, en tijdens de eerste helft denk ik ook al aangetoond, dat we gewoon echt goed kunnen voetballen. En dat we aan de bal heel goed waren. Ook in de omschakeling. Wat ik wel zeg, ik vind het na de winterstop verdedigen het allemaal wel wat moeizamer. We krijgen wel makkelijke doelpunten tegen. Dus dat moeten we onszelf aanrekenen. Daar moeten we ook kritisch naar kijken. Maar ja, ik denk dat als je 4 keer scoort, dan moet je gewoon de wedstrijd over de streep trekken en moet je winnen. Maar verdedigend is het dan toch iets op dit moment minder goed. Ja, dat kan. Maar ik ben wel content over de manier, voornamelijk hoe we die zelf hebben gevoeld. Denk ik van ja, weet je, dit is een beetje het go-ahead van voor de winterstop. En dat, daar moeten we weer naartoe uiteindelijk. Ja. Gat met Twente is nu 6 punten. Twente heeft nog een wedstrijd te goed. Kijken jullie nog wel naar Twente als een ploeg die voor jullie in te halen is? Nee, maar niet. Nee, simpel zat. Nee, voor ons is het te belangrijk, denk ik, om play-offs te halen. Dat moet ons doel zijn. En hopelijk kun je dan stunten en kun je pieken in de play-offs. Dat zou heel mooi zijn. Maar promoveren is niet voor ons op dit moment het allerbelangrijkste. Leuk over die Eagles op de kaart zetten. En ik denk dat we daar aardig mee bezig zijn met elkaar. En ik vind als sportman moet je altijd wel voor het maximale gaan. Dus we willen graag elke wedstrijd winnen. Ja, en op het moment dat we dan uiteindelijk toch nog mee zouden gaan doen om de titelrace, prima, mooi. Maar ik denk dat deze club ook nog niet klaar is om te promoveren. Zo simpel is het dan. Oké, helder antwoord. Dankjewel, John Stegeman. Op weg naar een periodetitel. Dat is misschien nu het hoogst haalbare. Gaan we door naar Ragnar Niemeyer, onze verslaggever. Die volgt op deze vrijdagavond de Eerste Divisie. Jij was bij een andere achtervolger op Twente. FC Den Bosch op bezoek bij Jong AZ. We horen net 4-4, geweldig spektakel. Ballen over, net de paal, penalties. Was dat bij Den Bosch aan Jong AZ ook zo? Nou, als je dat nou maal 2 doet en dan het negatieve, zeg maar, dan kom je ongeveer uit bij wat we vandaag in Weile-Wormer hebben gezien. 0-0 wordt het tussen Jong AZ, de ploeg van trainer Michel Vonk, en de ploeg van trainer Wil Boessen, Den Bosch, de nummers 18 en 2 van de keukenkampioendivisie tegenover elkaar. 31 punten meer voor Den Bosch. En het verschil in de wedstrijd, ja, het is eigenlijk nauwelijks te zien. Je ziet niet dat Jong AZ bijna onderaan staat. Had de laatste plaats vanavond zelfs in handen kunnen krijgen. Maar je ziet ook niet dat Den Bosch de ploeg is die een paar weken geleden op trainingskamp was in Spanje. Zich versterkte met Darry. Zich met andere spelers zoals Vincent Vermeij versterkte. Het is moeizaam allemaal. Het is traag. Het is met veel balverlies. Het is met weinig overtuiging. En het wil opeens niet meer. En Jong AZ is een talentenploeg. Ja, die prijzen zich natuurlijk gelukkig door hier 0-0 gelijk te spelen. Maar je zegt de Bosse versterking gehaald. Het is ook gewoon een goede elftal. Maar het wil niet meer. Waar ligt dat dan aan? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag die je stelt. Maar is ook altijd de vraag die het moeilijkste te beantwoorden is natuurlijk. Het zou ook best wel eens kunnen dat we misschien Den Bosch, alles zat mee. Ook in wedstrijden die net de goede kant opvielen. Ik herinner me NEC thuis bijvoorbeeld in Den Bosch. In de laatste tellen lukt het dan. Misschien is het elftal ook wel een beetje te groot gemaakt. Want als je individueel gaat kijken, zitten er eigenlijk maar weinig spelers tussen die in de basis hebben gestaan in de top van de keukenkampioendivisie. Of de Jupiler League in het verleden. Er zitten weinig spelers bij die dingen gewonnen hebben. Dus het liep allemaal wel goed. En deze ploeg gaat natuurlijk na competitie spelen. Maar het verschil met FC Twente, dat pas maandag in actie komt op bezoek bij Jong PSV, dat kan aanstaande maandag 8 punten worden na dit 0-0 gelijkspel. En dus is ja een kampioenschap niet reëel meer. Laten we luisteren naar de keeper van Den Bosch, Wouter van der Steen. Ja, goed. Ik moet eerlijk zeggen, de fase waar we nu in zitten en het spel dat we nu spelen, dan is het ook niet echt zo dat het woord kampioenschap de laatste weken bij ons is gevallen. Dat begrijp ik wel. Maar is het wel zo als je hier op het veld staat en je kijkt eens naar de klok zo in de tweede helft, dat je denkt, ja, als het nu niet gebeurt dat doelpunt, wordt het verschil straks misschien wel heel groot met Twente? Nee, daar ben je niet mee bezig. Nee? Nee, omdat we zitten nu in een fase dat we het gewoon moeite hebben om echt goed te spelen en punten te pakken. En daar ben je veel meer mee bezig. Het is logisch dat je als groep een keer zo'n dip krijgt, daar zitten we nu in. En daar ben je veel mee bezig met goed spelen en vandaar het wedstrijden winnen. En als je dat gaat doen, die fase die we gehad hebben, dan ga je steeds meer naar de stand kijken. Nu ben ik er eigenlijk totaal niet meer bezig. De frisheid is er niet. Nou ja, frisheid. Ik weet niet of je daarmee kan opschrijven. Maar het feit is wel dat we gewoon heel veel moeite hebben om wedstrijden naar ons toe te trekken. Wat ons in de tweede fase van de eerste seizoen natuurlijk heel erg goed lukte. Dat eigenlijk op een gegeven moment alles goed viel en ook mee zat. Nu zie je dat het meer werken en zoeken is. En wat is daar de oorzaak dan van? Ja, als we dat wisten, dan hadden we nu natuurlijk niet 4 wedstrijden op rij niet gewonnen. Ja, maar je staat bovenaan. Jullie hebben een heerlijke week gehad in Spanje, in Sevilla, in de zon. Ja. En dan denk je van, nou, nu gaat het komen. Hè? En dan komt het niet. Nou ja, na die week in Spanje kwam het nog wel. Want toen werden we periodekampioen en de week daarna wonnen van Os. En daarna is er een beetje... Ja, je kan je best zeggen dat de klat erin is gekomen. Dat het spel gewoon nog minder is geworden. Nou, dan is het voor ons een les dat als we dus minder spelen... dat je dan ook een fase krijgt dat je geen punten pakt. Nou, daar zitten we nu in. Dat is eigenlijk helemaal geen schande, geen ramp. Maar het is dan wel zaak om rustig te blijven, bij elkaar te blijven. En te realiseren dat er dit seizoen nog heel veel voor is om voor te voetballen. De atmosfeer hier, de entourage waar je in speelt... is dat ergens een oorzaak van moeizame wedstrijd, toch? Als ik mijn ervaring mag spreken... dan is het wel vaak dat je in dit soort wedstrijden... dat je dan met deze atmosfeer tegen Jong Utrecht uit, Jong AZ uit... dat je heel vaak van dit soort moeizame wedstrijden speelt. Daar verloren jullie volgens mij ook punten. Bij Utrecht verloren inderdaad ook punten. Maar het is echt niet zo dat wij op het veld stappen... en dat we dan denken van we hebben er vanavond geen zin in... we doen even een stapje minder, we denken dat een stapje minder kan. Maar als je de feiten even op een rij zet... dan is het wel inderdaad vaak zo dat je in dit soort wedstrijden... moeizame wedstrijden speelt. Ja, dit soort wedstrijden. Je hebt het over de atmosfeer daar. Ragnar-matige entourage misschien. Ja. Ja, je moet naar die belofte teams. Jong AZ wordt dan genoemd. Jong Utrecht. Daar zitten de tribunes niet echt vol. Is dat goed voor die eerste divisie? Ja, het is moeilijk, hè. Als je hier nou kijkt vanavond, matig verlicht veld, weinig luxe. Zouden de fotografen dan zeggen, het mag allemaal wel wat feller. Maar 600 toeschouwers, dat zijn er eigenlijk nog wat meer dan er normaal komen... als pakweg Cambuur hier komt, of RKC. Het zijn er een paar meer, omdat er ook een mannetje van 150 uit Den Bosch komen. Complimenten, want die proberen nog voor wat sfeer te zorgen... in grote delen van de wedstrijd. Maar ja, het is een amateurcomplex, het is een trainingscomplex. Hè. De accommodatie van IJsselmeervogels is meer een betaald voetbalplek dan dit. Aan de andere kant, als je gaat kijken naar wie hebben hier gespeeld. Nou, Teun Koopmeiners, zijn jongere broertje, stond overigens vandaag in de basis. Peer, Guus Til heeft hier gespeeld. Kelvin Stengs heeft hier gespeeld. Dit seizoen ook nog. Bij Jong Ajax, Masraoui. Noem al die namen maar op. Hè. De talenten die nu doorkomen bij PSV, hebben bij Jong PSV gespeeld. En soms nog steeds. Dus dat is een toegevoegde waarde. Maar de entourage, de atmosfeer van een amateurclub, daar komt dan Den Bosch, komt hier naartoe. FC Twente heeft 25.000 man op de tribune zitten. Ja, dat is anders. En laat ik even een andere naam ook nog even in de groep gooien. Dat is de naam van Leon Bergsma. Die zou het gaan maken bij Ajax. Werd kampioen van deze competitie vorig seizoen. Hè. Hij was de aanvoerder zelfs. Nu is hij de aanvoerder van Jong AZ. Hij dacht hier te gaan doorbreken. Maar ja, daar staat hij niet morgen in het AFAL-stadion in Alkmaar. Maar dan staat hij toch weer hier te ballen. Nou, die moet proberen door te breken. Hij was er vanavond bij, pakt tegen Den Bosch een puntje. Ja, en daar is zo'n jongen, ondanks de entourage, natuurlijk wel heel tevreden mee. Ja, het is een goed puntje tegen Den Bosch. Ja. Zag je het verschil op de ranglijst in de wedstrijd? Nee, maar dat weet ik wel natuurlijk. Maar ik weet ook dat wij gewoon een goede ploeg hebben en dat we het iedere tegenstander lastig kunnen maken. Toch staan jullie laag. Ja, veel te laag. Ja. Want je maakt het Den Bosch gewoon lastig. Nee, is ook zo. Maar we hebben de eerste seizoenshelft ook... de wedstrijden die ik in ieder geval meedeed, die ik gezien heb... hebben grote delen van de wedstrijd gewoon goed gespeeld. Maar er waren bepaalde momenten in een wedstrijd... waarin we ineens 2 tegengoals kregen. Wordt ook lastig om een wedstrijd te winnen. Ja, jij staat hier elke week op dit veld, of in ieder geval elke 2 weken. Hoe is het om hier elke week te spelen in deze ambiance? Ja, wat ik zeg, ik zit natuurlijk wel bij 1. Ik heb redelijk veel wedstrijden meegedaan, niet alle. Maar als ik mee heb gedaan, dan bijvoorbeeld nu tegen een ploeg als Den Bosch. Die nemen zoveel uitsporters mee. Dat is gewoon een mooie sfeer. En het is lekker om te spelen. Ja, maar het is toch gek. Het is bijna amateurvoetbal. Ja, is ook zo. Nee, dat is ook zo. Maar je doet veel op de locatie, maar ik vind het een prima locatie en prima veld om gewoon lekkere potjes te spelen. Ook om voor mezelf het ritme te houden. Ja, en tot slot dan, wat is dan eigenlijk de ambitie met Jong AZ? Want je kampioen worden zal je niet. Wat ga je dan wel doen? Ja, dat is lastig natuurlijk. Als je onderin in de Jupiler League speelt, is ook geen degradatie waar je voor hoeft te vechten. Dus sowieso als jong team speel je dan van plek 10 tot 20 speel je eigenlijk nergens om. Maar per wedstrijd, elke wedstrijd wil je winnen natuurlijk. Maar en zo hoog mogelijk eindigen, dat is het streven dan. Ja, een goed streven van Leon Bergsma. Nog opvallende uitslagen verder achter. Ja, ook een beetje treurig natuurlijk. Hè, ja. Dat je eigenlijk helemaal nergens om voetbal behalve voor je eigen carrière. Ja. Enfin, laten we even kijken naar de andere uitslagen, Herman. Want Sparta herstelt zich. 4-1 overwinning bij Dordrecht. MVV Jong Utrecht wordt 4-2. RKC zo goed bezig. In de periode ook. Almere City wint in Waalwijk met 1-0. Roda wint thuis met 1-0 van Cambuur. Volendam Helmond Sport 1-0. Eindhoven wel op voorsprong tegen Jong Ajax, maar het wordt 1-1. Ook duurpuntenverlies voor de periodetitel. Top Os tegen Telstar wordt 1-0. En maandag dus kan Twente op 8 punten komen van Den Bosch. Nou, ik heb ze vorige week gezien bij Sparta. Dat werd helemaal opgerold. Nee, Sparta gaat normaal gesproken de titel pakken. Ik zie Den Bosch het niet meer doen na vanavond. Graag, nou, dankjewel. Het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Daar werd getennist. Jan Roelfs, wordt er nog steeds getennist? Nishikori die gooide er een versnelling in die tweede set. Pakte iets meer de ballen aan. Ging nog meer in de baan spelen als het ware. Scherper in de return. En zoals ik al zei, serveerde ook beter. Vooral die eerste service kwam door. Dus Nishikori stoomde door naar 6-2. Had de eerste set dus gewonnen met 6-3. Van Fuksovic, de Hongaar, die ook wel een beetje op was. Ik zei het al, Fuksovic had dit jaar al in Sofia in de finale gespeeld. En dat kan je dan ergens in zo'n toernooi hier in Rotterdam opbreken als je in de kwartfinale staat. Fuksovic er dus uit, de nummer 38 van de wereld. En Nishikori, dat is de eerste geplaatste, dus door naar de halve finale. Eerder won dus Wawrinka van Denis Shapovalov in de halve finale hier in Ahoy. Dus krijgen we morgen de halve finale tussen Wawrinka en Nishikori. Dat zal de avondpartij worden. En Medvedev tegen Monfils is de halve finale die morgenmiddag gespeeld gaat worden hier in Ahoy. Dat zijn dus de laatste vier die over zijn gebleven in het ABN AMRO World Tennis Tournament hier in Rotterdam. Jan, dankjewel. Zoals altijd door de week. Dus ook op de vrijdagavond sluiten we de avond van Langs de Lijn en Omstreken in stijl af met die vraag. Diederik, waar ben je? Nou, ik ben in Amerika, waar president Trump vanmiddag de noodtoestand heeft uitgeroepen. Dat was nodig om de grensmuur bij Mexico te financieren. Maar Amerika zit nu dus officieel in de noodtoestand. Ik ben op dit moment in een provinciestadje in het noorden van Wisconsin. En hier op straat gaat het leven gewoon door. Mensen doen boodschappen alsof er niks aan de hand is. Maar het is dus wel degelijk een noodsituatie. Ik sprak net een meneer en die zei dat hij op weg was van zijn werk naar huis. Dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Maar toch, het blijft natuurlijk een unieke situatie. Niemand weet hoe dit gaat aflopen. Zometeen valt de avond. En dan wordt het misschien wat kouder. Dus ja, mensen zullen toch proberen te schuilen door thuis Netflix. Dit is nog nooit gebeurd. Ik ga nu ook proberen om mezelf in veiligheid te brengen. Tot zover hier vanuit de noodtoestand in Amerika. Ja, dat zei Diederik aan het eind van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen vanaf 7 uur is Langs de Lijn weer AZ, VVV, Heerenveen, PSV, Heracles, Fortuna, Vitesse, Willem II. En natuurlijk het ABN AMRO toernooi. Hoe vond je het, Kiva? Ik vond het leuk. Voelde niet als een noodtoestand. Zo, nou mooi. Mag je terugkomen. Oog op morgen zometeen met Simone Wijmans. Fijne avond. U luistert naar Argos, ik ben Lisa. NPO Radio 1. Dit is mijn verhaal, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in het bos in Den Haag. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby. Argos onthulde dat belangrijk steunbewijs niet serieus werd genomen door het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg is bevallen. Na onze uitzending kregen we nieuwe informatie over deze zaak. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat je het zo afdoet. In Argos. Op NPO Radio 1. Super slecht. Het wordt aanzien van de rechtspraak als het op zo'n manier wordt behandeld. Morgen om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen.